الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نے گزشتہ اپنے بیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو کی تھی اور آج کے بیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حدیث مبارک کی روشنی میں خدمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی روشنی میں گفتگو ہوگی ہمارا اہل اسلام کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے لیکن آخری نبی نہ مانے تو مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جس طرح مسلمان ہونے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے آدمی کسی چیز پر ایمان لائے لیکن آدھا ایمان لائے اور پورا ایمان نہ لائے ایسا نہیں ہو سکتا ایمان ایسی چیز ہے کہ جو تقسیم نہیں ہو سکتی کہ آدھا مومن ہو آدھا کافر ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اگر مومن ہوگا تو مکمل اور اگر کافر ہوگا تو مکمل نہ ایسے ہو سکتا ہے آدھا مومن ہو اور نہ ہی ایسے ہو سکتا ہے کہ آدھا کافر ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں امت کو عطا فرمائی ان تمام چیزوں کو کامل اور مکمل طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے اگر اس میں آدھا مانے اور آدھا نہ مانے تب بھی مومن نہیں اور اگر اس طرح نہ مانے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے تب بھی انسان مومن نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت پہ احادیث مبارکہ میں کئی ایک دلائل ارشاد فرمائے ایک حدیث مبارک جو میں نے تلاوت کی ہے اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات چاندے کو ارشاد فرمائی ہے کہ جو ہمارے نبی کو اللہ نے عطا فرمائی اور گزشتہ انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو یہ خصوصیت اللہ نے عطا نہیں فرمائی اس حدیث مبارک میں ایسی چھ خصوصیات کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اللہ نے مجھ محمد کو چھ ایسی نعمتیں عطا فرما کے عزت و عظمت عطا کی ہے جو پہلے انبیاء کو نہیں ملی یہ پہلے انبیاء کو کیوں نہیں ملی اس لیے کہ ان انبیاء کو ضرورت نہیں تھی. ہمارے نبی کو کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کی ضرورت تھی. جب ان چھ میں سے ایک ایک پر گفتگو کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارے پیغمبر کی ضرورت ہے، پہلے انبیاء کی ضرورت نہیں تھی. فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے مجھے گزشتہ انبیاء پر چھ چیزیں عطا فرما کے عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے. نمبر ایک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسعتی تو جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں. ونصرت بالرعب، اللہ رب العزت نے رعب دے کر میری مدد فرمائی ہے. وأحلت لي الغنائم، میرے لیے حق جل مجدہ نے میدان جنگ کے مال مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے. وجعلت لي الارض مسجدا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے. وطہورا، اور خدا نے پوری زمین کو میرے لیے پاک کرنے والی طہور بنا دیا ہے. وأرسلت الى الخلق کافا، اور اللہ نے مجھے پوری کائنات اور تمام مخلوقات کا نبی بنا دیا ہے. یہ چھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، اور گزشتہ انبیاء میں سے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی. اب ایک ایک چیز ذرا وضاحت سے مات فرمائیں تاکہ پتہ چلے اس کا مطلب کیا ہے. نمبر ایک، اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم ارشاد فرمائے. عربی زبان میں دو لفظ ہیں، نمبر ایک کلم، نمبر دو جوامع الکلم. کلمہ جمع ہے کلمتن، کلم جمع ہے کلمتن کی، اور جوامع جمع ہے جامعتن کی. اس کا مطلب یہ کہ ایک لفظ کلمہ اور ایک لفظ کلمتن جامعہ، کلمہ کا معنی الگ ہوتا ہے اور کلمتن جامعہ کا معنی الگ ہوتا ہے. جیسے میں مثال دے کر بات عرض کرتا ہوں، ہمارے اس گاؤں 87 جنوبی میں اگر کوئی بندہ پوچھے مسجدیں کتنی ہیں تو آپ کہیں گے جی پانچ مسجدیں ہیں. ایک مسجد مشرق میں ہے، ایک مسجد مغرب میں ہے، ایک یہ بڑی مسجد ہے، ایک مسجد اڈے پر ہے، اور ایک مسجد مدرسے والی ہے. پانچ مسجدیں ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ پوچھے کہ 87 میں جامع مسجدیں کتنی ہیں تو پھر آپ پانچ نہیں کہیں گے، پھر آپ ایک کہیں گے. تو ویسے تو مسجدیں پانچ ہیں لیکن جامع مسجد ایک ہے، باقی مسجد وہ جس میں نماز باجماعت ادا ہوتی ہو، اور جامع مسجد وہ کہ جس میں سارے اکٹھے ہو کے جمعے کی نماز پڑھتے ہو. تو جس طرح مسجد اور مسجد جامع میں فرق ہے، اسی طرح کلمہ اور کلمہ جامعہ میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے کلمہ اور ایک ہوتا ہے کلمتن جامعہ. عربی زبان میں کلمہ کا معنی کیا ہوتا ہے، کہ گرامر میں اگر پوچھے بھی کلمہ کا معنی کیا ہے تو عرب کی گرامر میں کہتے ہیں، الکلمہ تو لفظوں وزی المعنی مفردن، کلمہ وہ لفظ ہے کہ جس کا ایک معنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں. تو اگر ایک لفظ کا ایک معنی اسے کلمہ کہتے ہیں، اور اگر لفظ ایک ہو اور معنی کئی ہو اسے کلمتن جامعہ کہتے ہیں. تو ایک لفظ اور ایک معنی یہ کلمہ ہے، اور ایک لفظ اور کئی معنی یہ کلمتن جامعہ ہے. اللہ نے پہلے انبیاء کو کلمات عطا کیے اور ہمارے پیغمبر کو کلمات جامعات عطا فرمائے. پہلے نبیوں کو وہ لفظ دیے جس کا ایک معنی تھا، ہمارے نبی کو لفظ وہ دیے کہ جس کے ہزار معنی بنتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ نے نعمت کیوں عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء میں سے جس قدر انبیاء ہیں ان کی نبوت کا دائرہ بہت محدود ہے، ان کی نبوت کا حلقہ بہت چھوٹا ہے. ان کی نبوت ایک گاؤں کی ہے، نبوت ایک بستی کی ہے، نبوت ایک قبیلے کی ہے، نبوت کچھ سالوں کے لیے ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ اور حلقہ بہت بڑا ہے. جب ان کی نبوت کا دائرہ چھوٹا ہے، ان کو مسائل بھی تھوڑے پیش آئیں گے، تھوڑے مسائل کے لیے ان کو الفاظ بھی تھوڑے چاہیے. ظاہر ہے اگر ایک نبی ایک قبیلے کا نبی ہے تو اس کو اتنے مسئلے چاہیے جو ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائیں. اگر نبی ایک قوم کا ہے تو اس کو اتنے مسئلے چاہیے ایک قوم کے لیے کافی ہو جائیں. اگر نبی ایک شہر اور بستی کا ہے اس کو اتنے مسائل چاہیے ایک بستی اور شہر کے لیے کافی ہو جائے، لیکن ہمارے پیغمبر ایک بستی کے نبی نہیں، ایک قوم کے نبی نہیں، ایک قبیلے کے نبی نہیں، ایک خاص وقت کے نبی نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے نبی ہیں۔ ہمارے پیغمبر تمام اقوام عالم کے نبی ہیں، ہمارے نبی تمام بستیوں اور تمام شہروں کے نبی ہیں۔ اب ہمارے پیغمبر کو مسائل اتنے چاہیے جو عرب و عجم کے لیے کافی ہوں، کالے اور گورے کے لیے کافی ہوں، غریب اور امیر کے لیے کافی ہوں، بادشاہ اور غلام کے لیے کافی ہوں، دنیا کے ہر خطے والوں کے لیے احکام کافی ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل 2-4 سو، 2-4 ہزار اور 2-4 لاکھ نہیں، 2-4 کروڑوں کی بات نہیں ہے، بے شمار مسائل چاہیے۔ تو پہلے انبیاء کو مسائل تھوڑے چاہیے، اللہ نے تھوڑے مسئلے کسی نبی کو تورات میں دیے، کسی کو انجیل میں دیے، کسی کو زبور میں دیے، کسی کو صحیفوں میں دیے، تھوڑے تھوڑے مسائل دے دیے۔ ہمارے پیغمبر کو مسائل تو لاکھوں کروڑوں چاہیے۔ اب اگر اللہ جس قدر نبی کو مسائل چاہیے اسی قدر الفاظ دیتے، ایک مسئلے کے لیے ایک حدیث، دوسرے مسئلے کے لیے دوسری حدیث، تیسرے مسئلے کے لیے تیسری حدیث، اگر یوں دیتے آپ اندازہ کرو کروڑوں احادیث بنتی، نہ دنیا میں اس کو قلم کوئی لکھ سکتا، دنیا میں نہ کوئی پریس اس کو چھاپ سکتا، نہ دنیا میں اس کا حافظ بن سکتا، نہ اس کو محفوظ رکھا جا سکتا۔ اللہ نے کرم یہ کیا کروڑوں مسائل کے لیے اپنے نبی کو آیات دو، قرآن کریم کی 6666 دی ہیں، ہمارے پیغمبر کو احادیث تو 50,000 دی ہیں، لیکن ان 6666 6,500 آیات کو دیکھ لو اور یہ 50,000 احادیث کو دیکھ لو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے تحت اللہ نے کروڑوں مسائل عطا فرما دیے۔ اللہ نے کرم یہ کیا کہ مسئلے زیادہ دیے اور لفظ تھوڑے دیے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کروڑ مسائل کے لیے کروڑ الفاظ ہوتے دنیا میں یاد کون کرتا، دنیا میں لکھتا کون، محفوظ کیسے کرتا؟ تو خدا نے لفظ تھوڑے دے دیے اور لفظوں میں معنی زیادہ رکھ دیے، اس لیے تاکہ امت کے لیے سنبھالنا آسان ہو جائے۔ تو پہلے نبیوں کو خدا نے ایسے لفظ دیے جن کا معنی ایک تھا، ہمارے نبی کو لفظ ایسے دیے کہ جس کے معنی 100 اور 1,000 بنتے ہیں۔ تو پہلے نبیوں کو زیادہ معنی والے الفاظ چاہیے نہیں تھے، خدا نے دیے نہیں ہیں، ہمارے نبی کو چاہیے تھے، خدا نے عنایت فرما دیے۔ تو فرمائے اوتی تو جوام الکلم، خدا نے مجھے جوام الکلم عطا فرمائے۔ میں اس کی ایک دو مثال دوں گا تو پھر شاید بعد آپ کو مزید اچھی طرح کھول کر سمجھ آئے گی۔ میں بتا یہ سمجھا رہا تھا کہ جتنے مسئلے ہیں اگر اتنے مسائل کے لیے احادیث چاہیے تو احادیث تو پھر بہت زیادہ چاہیے، آیات تو بہت زیادہ چاہیے۔ اب دیکھو آپ ایک بچہ دیکھو، اس کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال، عمر کتنی ہے؟ 7 سال، اور یہ بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ اب یہ بچے نے قرآن کے الفاظ یاد کر لیے ہیں، لیکن ایک ایک لفظ کے اندر کتنے مسئلے چھپے ہیں اس بچے کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اب اگر کوئی بندہ پوچھے بھئی آپ یہ بتائیں کہ والد کو گالی دینا جائز ہے؟ ہر بندہ کے گہرام ہے۔ ماں کو گالی دینا جائز ہے؟ ہر بندہ کے گہرام ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ماں باپ کو گالی دینا، کہا جی حرام۔ ماں باپ کو مارنا، کہا جی حرام۔ ماں باپ کو گھر سے نکالنا، کہا جی حرام۔ ماں باپ کی بےزتی کرنا، کہا جی حرام۔ ماں باپ کو زخم مارنا، حرام۔ ماں باپ کو تکلیف دینا، حرام۔ اب مسئلے تو آپ اگر گنوائیں نا، ایک کتاب لیں تو ہزاروں شکے اس کی بنا دیں کہ ماں باپ کو مارنا بھی گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے، گھر سے نکالنا گناہ ہے، ان کے دل کو دکھانا گناہ ہے، ماں باپ کو زخم دینا گناہ ہے، دھکا دینا گناہ ہے، آپ ہزاروں کے لکھ لیں۔ اچھا وہ جس کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں دلیل میں اللہ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے والدین کے بارے میں، ولا تقلهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ دیکھو تمہارے والدین تمہاری جوانی ہے، ان کا بڑھاپا ہے، تمہارے ماں باپ ہیں، والدین کا خیال کرنا۔ ولا تقلهما اف، والدین کو اف نہ کہنا، اللہ نے اف سے منع کیا ہے، لیکن قرآن میں یہ تو نہیں کہا کہ گالی دینا۔ اگر کوئی بندہ ماں باپ کو گالی دے اور پوچھے کیوں دیتا ہے، وہ کہ جی قرآن نے تو منع نہیں کیا، قرآن تو اف کہنے سے منع کرتا ہے، گالی دینے سے منع تو نہیں کرتا۔ والدین کو دھکا کیوں دیا ہے؟ وہ جی قرآن نے تھوڑے منع کیا ہے، قرآن نے یہ تو نہیں کہا دھکا نہ دو، قرآن قرآن نے کہا اف نہ کو. اب دیکھو اگر قرآن یہ سارے مسئلے بیان کرتا ان کو اف بھی نہ کہنا, گالی نہ دینا, نہ مارنا, گھر سے نہ نکالنا, نہ جھڑکنا, کتنا بڑا قرآن بنتا. قرآن نے ایک لفظ بتا دیا اور اس لفظ کے اندر ہزاروں معنی آ گئے. فرمایا بلا تو قلما افن, افن کا مطلب کیا ہے, بیٹا گاڑی لایا ہے, باپ اس گاڑی کو چلانے لگا ہے, چلانا جانتا نہیں تھا اور باپ نے گاڑی مار دی ہے تو ٹوٹ گئی ہے. بیٹے کو یہ نہیں کہنا چاہیے او ابا جی تو سا کی کیتا ہے, کچھ خیال کر دے, میں اتنی محنت نال کمایا ہے, تجھے گڈی تروڑ دیتی ہے. نانا اپنے باپ کو اف بھی نہ کہنا, اف نہ کہنا, تو قیمتی چیز لایا ہے باپ سے نقصان ہو گیا, اف نہ کہنا, اس لیے کہ تیری حیثیت کیا ہے, تو اور تیرا مال یہ تو تیرے باپ کا ہے. انت و مالک علی ابی, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا. اب قرآن نے اف کہنے سے منع کیا, اس سے بڑی چیزیں سے منع کرنا خود بخود سمجھ آ گیا کہ جس ماں اور جس باپ کو اف کہنا جائز نہیں ہے اس کو گالی دینا جائز کیسے ہوگا, جنہیں اف کہنا جائز نہیں ہے انہیں گھر سے نکالنا جائز کیسے ہوگا, جس ماں باپ کو اف کہنا جائز نہیں ہے اس ماں باپ کو مارنا جائز کیسے ہوگا. تو دیکھیں اللہ کا کرم کیا, اللہ کے نبی کو لفظ ایک دیا ہے اور اس لفظ کے نیچے معنی ہزار دیے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرا اعزاز ہے, یہ میری خصوصیت ہے. اودود جوامع الکلم, خدا نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں. پہلے انبیاء کو کلم دیے لفظ ایک اور معنی بھی ایک, ہمارے پیغمبر کو جوامع الکلم دیے ہیں لفظ ایک ہے اور معنی ہزار بنتے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام کی برکت ہے. ایک تو میں نے مسئلہ بتایا ہے قرآن کریم سے کہ دیکھو لفظ ایک ہے اور مسائل کتنے زیادہ ہیں. اچھا اسی طرح الفاظ اور بھی ہیں قرآن کریم میں, میں صرف ایک آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. حدیث مبارکہ میں سے آپ ایک حدیث دیکھیں کہ لفظ ایک ہوگا اور معنی کتنے زیادہ بنتے ہیں. مثلا حدیث مبارک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب فی طعام احدکم, تم کھانا کھا رہے ہو تمہارے کھانے میں مکھی گر گئی ہے تو مکھی کو ڈبو دو اور اس کو باہر نکال دو. اب مکھی کو ڈبونا کیوں ہے اور ڈبو کر نکالنا کیوں ہے, اور کھانا استعمال کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو. تو یہ جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر مکھی کھانے میں گر جائے مکھی کو ڈبو کر نکال دو اور کھانا کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو, اس میں دو مسئلے بیان فرمائے. نمبر ایک مکھی کو ڈبو دینا, نمبر دو مکھی کو باہر نکال کے کھانے کو کھا لینا. یہ ڈبونے کی وجہ کیا ہے اور کھانا کھانے کے جائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ مکھی کے دو پروں میں سے ایک پر میں وبا ہے, ایک پر میں شفا ہے, ایک پر میں بیماری ہے, ایک میں شفا ہے. جب مکھی کھانے میں گری ہے تم اس کو ڈبو کر نکالو گے, اب تمہیں تو پتہ نہیں ہے کہ پہلے بیماری والا پر ہے یا پہلے شفا والا پر ہے. اگر مکھی گری اور اس نے بیماری والا پر پانی میں گرا دیا تو پانی اس پہ مکھی کی وجہ سے پانی میں بیماری آ جائے گی. کھانے میں گری اور اس کا بیماری والا پر گر گیا تو کھانا کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مکھی ڈبو کر باہر نکالو تاکہ وبا والا پر ڈوبا ہے تو شفا والا پر بھی ڈوب جائے, جسے آج ہماری زبان میں کہیں گے کہ بیلنس برابر ہو جائے. جیسے پانی پہلے تھا ایسے پانی اب ہے, جیسے پہلے کھانا اب کھانا ہے. تو مکھی کے گرنے کی وجہ سے کھانا بیماری سے ختم ہو جائے گا جب آپ مکھی کے پر کو ڈبو دو گے. اور حیران کن بات یہ ہے, پوری دنیا کی سائنسدانوں کے پاس چلے جاؤ, پوری دنیا کے پروفیسروں کے پاس چلے جاؤ, دنیا کے بڑے سے بڑے کالج کے چلے جاؤ, ہر بندہ یہ کہتا ہے مکھی سے بیماری پھیلتی ہے. شریعت منع تو نہیں کرتی لیکن نبی پاک نے حل کیسا تا فرمایا, مکھی گر بھی گئی ہے اور کھانے میں بیماری پھر بھی نہیں ہے. فرمایا کھانا مکھی گری ہے نکال کے باہر رکھ دو, نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر بیماری والا پر ہے تو ساتھ شفا والا پر بھی ہے. اللہ پاک کا نظام ایسا ہے اگر مکھی کے ایک پر میں بیماری رکھی ہے تو دوسرے میں شفا بھی رکھ دی ہے, آٹومیٹک نظام صحت ساتھ چلتا ہے. تو یہ تو اللہ کے نبی نے وجہ بتا دی ہے. لیکن اگر مکھی کو باہر نکال دیا اور کھانا چاہیں تو یہ پانی پینا اور کھانا کھانا جائز کیوں ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, نعمان بن ثابت جس امام کے ہم مقلد ہیں, اللہ کے لیے زیادہ علم نہ بھی ہو موٹی موٹی باتیں یاد رکھا کرو, موٹی موٹی باتیں. جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, بغیر کو بندہ پوچھے کہ رسول اللہ کے بعد پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے, حضرت ابو بکر، پہلے کا نام کیا؟ حضرت ابو بکر، دوسرے کا نام حضرت عمر، تیسرے کا نام حضرت عثمان، چوتھے کا نام حضرت علی. انہیں خلفاء راشدین بھی کہتے ہیں، انہیں حق چار یار بھی کہتے ہیں. اور پوچھے بھی صحابہ کے بعد بڑے بڑے امام کون سے ہیں؟ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ، اس کے بعد امام مالک، اس کے بعد امام شافعی، اس کے بعد امام احمد بن حنبل. لیکن چاروں میں سے بڑے امام کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ. ہم مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں. مقلد کا معنی یہ ہے ہم مسئلے امام اعظم ابو حنیفہ کے لیتے ہیں، مانتے سب ائمہ کو ہیں لیکن ان کی پیروی کرتے ہیں، ان سے مسائل لیتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے علم بھی بہت دیا تھا، خدا نے تقویٰ بھی بہت دیا تھا، خدا نے عقل بھی بہت دی تھی، خدا نے دولت بھی بہت دی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، علم بھی بہت زیادہ ہے، تقویٰ بھی بہت زیادہ ہے، عقل بھی بہت زیادہ ہے، اور دولت بھی بہت زیادہ ہے. اللہ پاک نے امام صاحب کو ساری صفتیں عطا فرمائی اور جرت بھی بہت زیادہ عطا فرمائی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جس امام کے ہم مقلد ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ جیل سے جنازہ اٹھا ہے، اور جیل سے جنازہ اٹھا، فوت جیل میں ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت کے بادشاہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ چیف جسٹس بنے، قاضی القضات چیف جسٹس بنے. آج لوگ عہدے کے لیے دوڑتے ہیں اور امام صاحب پیچھے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ چیف جسٹس بنے. امام صاحب نے کہا کہ میں نہیں بنتا. وہ کیوں چاہتا تھا؟ کہ اگر امام ابو حنیفہ چیف جسٹس بن جائیں تو میرے خلاف کوئی بغاوت نہیں اٹھے گی. ہر بندہ سمجھے گا بھائی اتنا بڑا آدمی اس کے ساتھ ہے تو یہ بادشاہ غلط تو نہیں ہو سکتا نا، اس لیے عہدہ دینے کی کوشش کی. امام صاحب فرمایا کہ اب امام صاحب کی دلیل سننا. فرمانے لگے کہ میں چیف جسٹس نہیں بنتا اس لیے کہ میں چیف جسٹس بننے کا اہل ہی نہیں ہوں، میں اس لائق ہی نہیں ہوں، میں اس کے قابل نہیں ہوں. بادشاہ نے کہا نہیں آپ کو بننا پڑے گا، آپ قابل ہیں. امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو میری بات حوصلے سے سنو، میں کہتا ہوں میں چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں، یہ میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دلیل سمجھنا. کیا فرمان لگے؟ میں چیف جسٹس بننے کے قابل، میں اس کا حل ہی نہیں ہوں، میں اس کا حل نہیں ہوں. اچھا یہ میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو فرماتا ہے اگر ٹھیک ہے تو پھر میں بننے کے قابل نہیں، آپ مجھے کیوں بناتے ہیں؟ اور اگر یہ بات غلط ہے، اس کا معنی میں جھوٹ بولتا ہوں، تو جھوٹے آدمی کو تو چیف جسٹس نہیں بنانا چاہیے نا. اب ایسی دلیل دی کہ بادشاہ پھنس گیا. امام صاحب کا کمال یہ تھا، اتنی بڑی دلیل پیش کرتے کہ کوئی بندہ ان کے سامنے دلیل پہ گفتگو نہیں کر سکتا تھا. چاند ایک لڑکے امام صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جب امام فاتحہ پڑھے تو مقتدی اس کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، توجہ رکھنا، اور امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ ہوتی ہے، تو اس پہ دلیل کیا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عقل مند تھے، کیسی پیاری دلیل دی. فرمانے لگے یہ تم جو 10-11 بندے آئے ہو تو سارے مجھ سے بات کرو گے یا کوئی ایک کرے گا؟ انہوں نے کہا جی ایک کرے گا. فرمایا طے کرو وہ کون ہوگا. بھائی مجھ سے مناظرہ جو کرنا ہے اپنا مناظر طے کرو، کون مجھ سے بات کرے گا؟ انہوں نے کہا جی یہ لڑکا مناظرہ کرے گا. اچھا فرمایا اگر یہ جیت گیا تو پھر؟ کہا جی ہماری جیت. کہا یہ ہار گیا تو پھر؟ انہوں نے کہا جی ہماری ہار. فرمایا پھر میں جیت گیا. انہوں نے کہا جی آپ جیت کیسے گئے، ابھی تو مناظرہ شروع نہیں ہوا. امام صاحب نے فرمایا کہ شروع نہیں ہوا، ختم بھی ہو گیا. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تم خود کہتے ہو یہ جیت گیا تو تم جیت گئے، یہ ہار گیا تو ہم ہار گئے، یہی بات تو میں کہتا ہوں. امام نے قرآن پڑھا ہے، اس کا قبول ہو گیا تو ہمارا ہو گیا، اس کا نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے، وہی بات میں کہتا ہوں، وہی بات آپ کہہ رہے ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ تو امام صلی اللہ علیہ وسلم بہت عقل مند تھے، وہ فوراً چپ ہو گئے اور ان کی اس دلیل کا کوئی بندہ بھی جواب نہیں دے سکتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے بہت عقل عطا فرمائی، بہت زیادہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک گھر میں چوری ہو گئی، اور اس وقت چور بھی سمجھتے تھے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو 3 ہوتی ہے. یہ آج مسئلہ شروع ہوا کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. یہی بات شیعہ کہتے ہیں، یہی بات مرزائی کہتے ہیں، یہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے، لیکن ہماری مت ماری گئی ہے. ہم علماء کو سننے کی بجائے ایک ڈاکٹر کو سنتے ہیں کہ جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے وہ میڈیا پہ آ جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ایک بہت بڑا آدمی ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ 3 طلاق دو تو 3. ایک گھر میں کوئی چور آئے، وہ رات کو چوری کرنے لگے تو نقاب پہنے ہوئے تھے، ایک بندے کا کپڑا اتر گیا نقاب کا، تو مالک نے دیکھ لیا ایک فلاں بندہ چور ہے. اب انہوں نے سوچا کہ اس نے دیکھ لی ہے، یہ تو صبح بتا دے گا کہ چور کون ہے، اگر پتہ چل گیا تو ہم پکڑے جائیں گے. اب بتاؤ اس کا کیا کرے مالک کا. ایک چور نے کہا اس کو قتل کر دو, دوسرے نے کہا بھی 302 نہیں چھپتا, مارو نہ, یہ پتہ چل جانا ہے, کوئی اور حل تلاش کرو. اچھا جی, اور حل کیا تلاش کرے؟ ان چوروں نے اس مالک سے کہا تو ہمیں قسم دے کہ صبح کسی کو بتائے گا نہیں ورنہ تجھے مار دیں گے. اس نے کہا جی نہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا قسم دے. انہوں نے کہا جی کون سی قسم؟ انہوں نے کہا تو کہہ اگر میں نے کسی کو تمہارا بتایا تو میری بیوی کو 3 طلاق, یہ قسم اٹھا. اس نے قسم اٹھا لی, اگر میں نے کسی کو بتایا کہ فلاں چور ہے میری بیوی کو 3 طلاق. یہ چور بڑے سکون سے چلے گئے, اب تو کسی کو بتائے گا نہیں. یہ مالک صبح اٹھا, امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا. انہوں نے کہا امام صاحب ہم آپ کے مقلد ہیں, تو میرے گھر میں رات چوری ہو گئی ہے اور چوروں نے مجھ سے یہ قسم لی ہے, مجھے پتا ہے چور کون ہے لیکن میں پکڑوا نہیں سکتا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی پکڑوا دیا تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی, نہیں پکڑواتا تو میرا مال ختم ہو جائے گا. امام صاحب فرماتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں, تیرا مال بھی واپس آئے گا, تیری بیوی بھی نہیں جائے گی. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا سب میرے ذمہ ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محلے علاقے میں جو تھانے دار تھا اس کو بلا لیا. انہوں نے کہا یہ بندہ ہے, اس کے گھر میں چوری ہوئی ہے, یہ چوروں کو جانتا ہے لیکن اس کی مجبوری ہے کہ یہ غریب آدمی قسم اٹھا چکا ہے, اگر بتائے تو 3 طلاق. اس نے کہا جی پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ امام صاحب نے فرمایا تم اس محلے کے یہ جتنے لڑکے ہیں نا سارے مسجد میں جمع کرو. اس نے کہا جی پھر؟ فرمایا اگلی بات میں بتاؤں گا کیا کرنا, سارے جمع کرو. ان نے سارے لڑکے مسجد میں جمع کر لیے, کہا اس کو مسجد کے دروازے پہ کھڑا کر دو, ایک ایک بندہ گزارو اور ایک بندہ آئے تو پوچھنا یہ چور ہے تو کہنا نہیں, یہ چور ہے تو کہنا نہیں, جب چور آئے تو چپ کر جانا, نہیں سمجھے, جب چور آئے تو پھر اب اس نے ایک لڑکا لیا گزارا یہ چور ہے وہ کہتا نہیں, دوسرا بندہ ہے چور ہے کہتا نہیں, جب چور ہے پوچھا یہ چور ہے وہ چپ کر گیا. ماں سے کہ اس کو پکڑ لو. اب دیکھو چور بھی پکڑا گیا اور بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوئی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت عقل تھی, اس لیے آج جو دین چور ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ڈرتے ہیں کہ یہ بندہ چوروں کو پکڑتا ہے اس کی مخالفت کرو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک امام تھا, ان کا نام تھا امام آمش. عربی زبان میں آمش اسے کہتے ہیں کہ جس کی آنکھیں چندیاں ہوتی ہیں, چندی آنکھوں والا امام تھے, آنکھیں چندیاں تھیں اور خوبصورت زیادہ نہیں تھے. جب ان کی شادی ہوئی تو شادی ایسی عورت سے جو بہت خوبصورت ہے, امام صاحب خوبصورت نہیں ہیں, بیوی بہت خوبصورت ہے, تو گھر میں خسر پسر تھوڑی تورتگار لگی رہتی, ہر گھر میں ہوتی ہے, عالم ہو تب بھی ہوتی ہے, جاہل ہو تب بھی ہوتی ہے, یہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ چلتا ہے. تو ان کا آپس میں کچھ کسی مسئلے پہ جھگڑا ہوا. امام آمش رحمۃ اللہ علیہ نے رات گھر میں گفتگو کچھ گرما گرم ہوئی تو امام آمش نے اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیا, کسی مسئلے پہ ڈانٹا, وہ چپ ہو گئی, رس گئی اور منہ بنا کر بیٹھ گئی. امام آمش لگا تو بولتی نہیں, وہ پھر نہیں بولتی, ناراض ہوتی تو کیسے بولتی. امام آمش فرمانے لگے اگر تو صبح کی نماز کے وقت اذان سے پہلے پہلے اگر تو نہ بولی تجھے 3 طلاق. مطلب یہ تھا کہ یہ بول پڑے گی, اور پکی ہو گئی. وہ تو چاہتی تھی میری جان چھوٹے, اس کو بہانہ ملا وہ پکی ہو گئی. امام آمش رحمۃ اللہ لے گئے, یہ دروازہ کھول ہوا, یہاں کیوں بیٹھتے ہو, دروازہ کھولو. حضرت امام آمش رحمۃ اللہ علیہ رات اٹھے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے دروازے پہ گئے, دستک دی. امام صاحب نے پوچھا خیر تو ہے؟ امام آمش استاد تھے, امام حنیفہ شاگرد تھے, حدیث ان سے پڑھی تھی. تو انہوں نے کہا استاد جی خیر تو ہے, رات ہی اتنے بجے آئے؟ انہوں نے فرمایا ابو حنیفہ پھنس گیا. دیکھ استاد بھی کبھی پھنس جاتا ہے نا. انہوں نے کہا ابو حنیفہ پھنس گیا. انہوں نے کہا استاد جی دسو خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا دن تو پتہ میری کار دور تک گھر چلتی رہتی, زنانی روسی سی چپ کر کے بہ گئی, میں کہ تو سویر تک نہ بولی, تین 3 طلاق تو پکی ہو گئی. امام صاحب فرمایا پھر؟ انہوں نے کہا جی آپ کو حل نکالے. امام اعظم حنیفہ فرمانے لگے واپس جا استاد جی جا کر سو جو, کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ابو حنیفہ مجھے اپنی بیوی کے مزاج کا پتہ ہے, اس نے نہیں بولنا. امام صاحب فرمایا مجھے شریعت کے مزاج کا پتہ ہے, طلاق نہیں ہوئی. آپ بیوی کا مزاج جانتے ہیں, میں شریعت کا مزاج جانتا ہوں, آپ جائیں جا کر سوچیں. آپ امام آمش رحمۃ اللہ چلے گئے تو نیند تو نہیں آتی, نیند کیسے آتی؟ لوگ غصے میں طلاق کا لفظ بول لیتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں, مولوی صاحب کو حل کڈو, ان کو حل کڈو. بھائی حل کہاں سے نکالیں؟ کسی بندے کو آپ گولی مار دیں وہ قتل ہو جائے اور تھانے دار سے کو بھی پرچہ نہ کاٹ کو حل نکال, وہ کیسے حل نکالے گا؟ اب امام آمش رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے لیکن نیند نہیں آتی, پریشان بہت تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مؤذن سے اذان کا وقت شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے مؤذن سے فرمایا بھی اذان پڑھ، اذان دو. اس نے کہا جی ابھی تو وقت نہیں شروع ہوا. فرمایا میں جو کہتا ہوں اذان دے تو اذان دے، وقت نہیں شروع ہوا تو میرا مسئلہ ہے نا، تیرا مسئلہ تو نہیں، تو اذان دے. مؤذن نے ایک گھنٹہ اذان وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دی. امام عامش کی بیوی بولی ہوں خوش ہے، پتہ طلاق ہو گئی، خوش ہے ہوں خوش ہیں. امام عامش بڑے پریشان، وہ پھر دوڑے امام صاحب کے پاس، انہوں نے کہا ہوں جی وہ تو طلاق ہو گئی. انہوں نے کہا استاد جی نہیں ہوتی، تو جب سمجھ آ گئی نہیں ہوگی. وہ بہت پریشان ہوئے کیسے نہیں ہوتی، پر میں جو کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی. آپ سوچیں امام عامش پھر چلے گئے. تو جب اذان کا وقت شروع ہوا مؤذن سے کہا اب اذان دے، اور ساتھ یہ کہہ کہ میں نے پہلے غلطی سے وقت سے پہلے اذان دی تھی، وقت اب شروع ہوا. جب مؤذن نے اعلان کیا نا، امام عامش نے آ کے ہوں تو خوش ہے، انہوں نے کہا لگتا ہے تو ابو حنیفہ مل گئے ہیں، لگتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کو. یہ تھے ہمارے امام ابو حنیفہ. میں کہہ رہا اتنے عقل مند آدمی تھے، بڑے سے بڑے سلامش کرے، ان کے لیے اس مسئلے کو حل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عقل مند تھے. میں مسئلہ یہ سمجھانے لگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا، اگر مکھی کھانے میں گر جائے مکھی کو ڈبو دو اور نکال دو. کیوں؟ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے، ایک پر میں وبا ہے. جب تم نے مکھی کو ڈبو کے باہر نکالا، اب کھانے سے بیماری پیدا نہیں ہوگی، لیکن کھانا کھا سکتے ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا چونکہ خون موجود نہیں ہے، لہذا ہر ایسا جانور جس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہ ہو، اگر وہ کھانے میں گر جائے تو جو حکم مکھی کا ہے وہی حکم اس کا ہے. دیکھو اللہ کے نبی نے ایک مسئلہ بتایا ہے، امام ابو حنیفہ نے اس مسئلے سے ہزاروں مسئلے نکال لیے ہیں. اب اگر کھانے نہیں، ہمارے عموماً دیہاتوں میں دیسی گھی پڑا ہوتا ہے، اس میں چوٹی گر جاتی ہے اور مر جاتی ہے، یہ گھی ناپاک نہیں ہے، آپ استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ گھی کے اس وجہ سے چوٹی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں ہے. رات کو دودھ پڑا ہوتا ہے، ایک پتنگا گرتا ہے اور اس میں مر جاتا ہے، یہ دودھ ناپاک نہیں ہوا، کیوں اس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں ہے. اسی طرح بھیڑ ہے وہ کھانے میں گر جائے، کوئی اور چوٹا ہے وہ کھانے میں گر جائے، جگنو ہے وہ کھانے میں گر جائے. اب اللہ کے نبی نے ایک حدیث استعمال کی ہے اور اس کی تہ میں ہزاروں مسئلے موجود ہیں. اگر اللہ کے نبی ایک ایک چھوٹے جانور کا نام لے کے مسئلہ بتاتے، چیونٹی گرے کھانا تب بھی پاک ہے، یہ کیوڑا گرے کھانا تب بھی پاک ہے، یہ بھیڑ گرے کھانا تب بھی پاک ہے، جگنو گرے کھانا تب بھی پاک ہے. 9082 روایات صرف بخاری شریف میں ہے، صرف بخاری تو انہی مسلوں کی بن جاتی، لیکن اللہ نے کرم کیا فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء کو خدا نے کلم دیے ہیں، مجھے جوامع الکلم دیے ہیں. کلم کسے کہتے ہیں؟ لفظ ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو. جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ لفظ ایک ہو اور معنی ہزار ہو. ان نبیوں کو مسئلے تھوڑے چاہیے تھے، اللہ نے تھوڑے سے لفظ عطا فرما دیے. ہمارے نبی جو کہ آخری نبی ہیں، ان کے مسئلے قیامت تک کے لیے چاہیے تھے. اگر ہر مسئلے کے لیے الگ حدیث ہوتی، امت سنبھال نہ سکتی. خدا نے کرم یہ کیا کہ مسئلے کے لیے الفاظ تھوڑے دیے اور الفاظ کی تہ میں مسئلے زیادہ رکھ دیے ہیں. یہ میرے نبی کے ختم نبوت کی وجہ تھی. بعد میں نبی تو آنا کوئی نہیں. اچھا ایک بات اور سمجھیں، الفاظ دیے تھوڑے اور معنی رکھے زیادہ. اگلا مسئلہ یہ تھا، ان لفظوں سے مسئلہ نکالے گا کون؟ ہر بندہ نکال نہیں سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جس زمین پر ابھی ہم موجود ہیں نا، دیکھو اوپر مٹی ہے لیکن نیچے پانی ہے، میں جتنا بھی زور لگاؤں پانی نکال نہیں سکتا، میرا فن جو نہیں ہے. ہم نے کہنا کہ اس کو بھائی فلاں بندے کو نکاؤ، وہ پانی کا بور کرتا ہے. اس کا تعلق عالم سے نہیں ہے، اس کا تعلق ڈاکٹر سے نہیں ہے، اس کا تعلق پروفیسر وکیل انجینئر اور جج سے نہیں ہے. جس فن کا ماہر ہے اس کو نکالو، لاؤ تمہیں پانی نکال کے دے گا. پانی موجود ہے اور پانی میں بجلی بھی ہے، لیکن ہم نکال نہیں سکتے. واپڈا والوں سے کہو وہ اس بجلی سے ہمیں پانی نکال کے دے دیں گے. زمین موجود ہے، اس کی تہہ میں کوئلہ بھی ہے، اس کے اندر کوئلہ ہم نکالنا چاہیں ہم نکال نہیں سکتے، اور ایک ہی زمین ہے، اسی میں کوئلہ ہے، اسی میں سونا ہے، اسی میں ڈائمنڈ ہے۔ یہ ڈائمنڈ سونا اور کوئلے کی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دانت ایک ہی ہوتا ہے، اس کے پریشر سے کوئلہ بنتا ہے، مزید پریشر بڑھے تو سونا بنتا ہے، مزید پریشر بنے تو اس سے وہ ڈائمنڈ یہ بننا شروع ہوتا ہے۔ میں ابھی پرسوں کی بات ہے، یہ چوہا سیدن شاہ میں تھا، میرا ایک دوست تھا وہاں سے گزرے تو اس نے وہاں چائے کا اہتمام کیا، میں نے کہا کاروبار کیا ہے، اس نے کہا 600 ایکڑ زمین یہ میرے پاس ہے، میں نے لیز پر گورنمنٹ سے لی ہے 20 کروڑ میں، ہم اسے کوئلہ نکالتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے معلومات دینی شروع کی تو ہمیں پتہ یہ چلا ہمارے ساتھ زمین میں دیکھو کس قدر قیمتی دھاتیں موجود ہیں۔ میں بتا ہی رہا تھا کوئلہ موجود ہے ہم نہیں نکال سکتے، اس کوئلے کے اندر پریشر موجود ہے ہم نہیں نکال سکتے، لیکن کوئی نکالنے والا تو ہوگا نا، خدا نے زمین کی تہہ میں پانی رکھا ہے نکالنے کے لیے، ہمیں ماہر دیے ہیں، پانی کے اندر بجلی رکھی ہے ہمیں نکالنے کے لیے خدا نے ماہر دیے ہیں، اس پانی کی تہہ میں گیس رکھا ہے نکالنے کے لیے ماہر دیے ہیں، اسی پانی کی تہہ میں پٹرول رکھا ہے نکالنے والے ماہر دیے ہیں۔ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پانی بھی ہے پٹرول بھی ہے، ملا ہوا ہے، الگ الگ کیسے ہوتا ہے، اس کو کیسے ہم الگ کر سکتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن انجینئر موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح پانی کی تہہ میں چھپی نعمتیں موجود ہیں، نکالنے والے کو انجینئر کہتے ہیں، شریعت کے الفاظ کی تہہ میں چھپے مسئلے موجود ہیں، نکالنے والے کو مجتہد اور فقیہ کہتے ہیں۔ اگر انجینئر نہ لے تو دنیا کی نعمتیں نہیں ملتی، اگر فقہا اور مجتہد کو نہ مانے تو شریعت کے مسئلے نہیں ملتے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو فقہا نے لکھا ہے سراج الامہ، یہ لفظ سمجھنا، کیا لکھا ہے سراج الامہ، سراج کا معنی کیا ہے؟ چراغ۔ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اس امت کا چراغ ہے۔ چراغ کا کام کیا ہے ذرا بات سمجھیں، بے مسجد کے اندر اندھیرا ہے، ہمارے پاس کتاب موجود ہے، کتاب کے الفاظ موجود ہیں، لیکن اندھیرے کی وجہ سے الفاظ نظر نہیں آتے، اگر آپ لائٹ جلائیں تو الفاظ نظر آتے ہیں۔ اب لائٹ نے الفاظ لکھے تو نہیں ہیں نا، لائٹ نے الفاظ لکھے نہیں ہیں، الفاظ پہلے تھے نظر نہیں آتے تھے، لائٹ جلی تو الفاظ نظر آئے ہیں، امام ابو حنیفہ نہیں تھے، قرآن حدیث کی تہہ میں مسئلے تھے نظر نہیں آ رہے تھے، یہ چراغ جلا تو نظر آئے ہیں، یہ چراغ جلا تو نظر آئے، تو ان نے مسائل نکالے ہیں، قرآن حدیث کا مقابلہ نہیں کیا۔ اے عربی زبان کے ایک لفظ ہے، کہتے ہیں القیاس مظہر لا مثبت، کہ قیاس مسئلے کو ثابت نہیں کرتا، قرآن کی تہہ میں چھپے مسئلے کو نکال دیتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ پھر بات کو سمجھ آئے کہ فقیہ مسئلے کیسے نکالتا ہے۔ بغداد میں ایک مسئلہ پیش آیا، مسئلہ کیا تھا؟ عورت فوت ہو گئی اور غسل دینے کے لیے عام عورت ملتی نہیں ہے، جس عورت نے غسل دینا تھا وہ عورت ناپاکی کی حالت میں ہے۔ اب مسئلہ پیش آیا، ناپاک وجود والی عورت میت عورت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی، یہ مسئلہ پیش آیا۔ خاتون گئی محدثین کے پاس، جنہیں حدیثیں 6 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ حدیث زبانی یاد ہیں، اور جا کے خاتون نے پوچھا کہ جی ایک عورت فوت ہو گئی ہے، جس عورت نے غسل دینا ہے اس کا وجود پاک نہیں ہے، کیا ایسی عورت میت کو غسل دے سکتی ہے؟ میت مرد کو نہیں، میت عورت کو غسل دے سکتی ہے؟ محدثین فرمانے لگے کہ ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، حدیث ہی نہیں ہے۔ عورت کہنے لگی ہمارے نبی کا دین تو آفاقی نبی ہے، ہمارے نبی کا دین تو عالمی نبی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے مسئلہ پیش آ جائے ہمارے نبی کے دین میں حل موجود نہ ہو؟ محدثین فرمانے لگے بی بی جب حدیث میں نہیں ہم کیا کریں؟ اس نے کہا جی مجھے حل بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ محدثین نے کہا پھر جاؤ وہ فقیہ ابو ثور بغدادی فقیہ موجود ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے مسئلہ پوچھو۔ فقیہ ابو ثور بغدادی کے پاس وہ مائی گئی اور پوچھا مفتی صاحب ایک مسئلہ تو دسو۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی عورت فوت ہو گئی ہے، جس نے غسل دینا وہ ناپاک وجود والی ہے، باقی عورت غسل دے نہیں سکتی، یا ہے نہیں یا طریقہ نہیں آتا، تو غسل دے سکتی ہے؟ فرمانے لگے دے سکتی ہے، توجہ رکھنا، یہ عورت غسل دے سکتی ہے۔ یا خاتون نے مسئلہ پوچھا واپس آ گئی، محدثین نے کہا اس مفتی صاحب سے کوئی دلیل بھی پوچھی ہے؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی دلیل نہیں پوچھی۔ کہا دلیل تو پوچھ۔ اس خاتون نے پوچھا حضرت مفتی صاحب اس پہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا حدیث میں ہے، دے سکتی ہے. عورت واپس آ گئی، دلیل پوچھی ہے؟ پوچھی ہے. انہوں نے دلیل دی ہے؟ کہا دی ہے. کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے. انہوں نے کہا میں 400,000 حدیث کا حافظ ہوں، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. یہ فقیر نے کیسے کہہ دیا؟ جب اسے پوچھ تو صحیح حدیث کیسے ہے. فقیر کے پاس گئی، میں صرف بتا رہا ہوں علماء کا کام کیا ہے، فقہا کا کام کیا ہے، کیسے امت کی کشتیوں کو پار کرتے ہیں. فقیر کے پاس گئی، اس نے کہا جی حضرت حدیث کون سی ہے، اب ذرا حدیث سننا. فقیر ابو ثور بغدادی فرمانے لگے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف میں ہوتے اور میرا کمرہ مسجد نبی کے بالکل ساتھ تھا. اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، اللہ بار بار سب کو لے جائے. مسجد نبی کا یہ کونا، اس کونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، اور یہ روزہ جہاں پر ہے امی عائشہ کا حجرہ، امی عائشہ کا کمرہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امی عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد نبی میں اعتکاف میں تھے، اور مسجد کے متصل میرا کمرہ ہوتا تھا، گرمی کا موسم تھا، رسول اللہ مسجد میں تھے، میں اپنے گھر میں ہوں، اور درمیان کے اندر ایک کھڑکی دروازہ ہے جو مسجد نبی کی طرف کھلتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ جیسے یہ ہے، یہ کھلتا، ساتھ ہی کمرہ امی عائشہ کا ہے اور یہ مسجد نبی ہے. امی عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا گرمی ہے، میں اپنے سر کو دھو لوں، مسجد نبی سے باہر آ نہیں سکتے تھے، تو حضور مسجد نبی میں بیٹھ کے یوں اپنے سر کو پیچھے کرتے، مسجد نبی میں بیٹھ جاتے اور اپنے سر کو پیچھے میرے کمرے میں نکال دیتے، میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے اللہ کے نبی کے مبارک زلفوں کو دھوتی، وانا حائزن، اور میں ماہواری کی حالت میں ہوتی، میں نبی کا سر دھوتی. فقیہ ابو ثور فرمانے لگے، اگر ام المومنین امی عائشہ ماہواری کی حالت میں نبوت کا سر دھو سکتی ہے، تو ناپاک وجود والی عورت میت عورت کو غسل بھی دے سکتی ہے. اب دیکھو یہ مسئلہ تہ میں تھا، عام بندہ نہیں نکال سکتا، لیکن فقیر نے نکال کے امت کے سامنے پیش کر دیا ہے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک بات پہ بات بہت لمبی ہو گئی، میں نے تو 6 باتوں پر بات کرنی تھی. میں بتا یہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن، خدا نے مجھے 6 چیزیں وہ عطا فرمائی ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دیں. ان میں پہلی چیز کون سی ہے؟ جوامع الکلم. پہلی چیز کون سی ہے؟ جوامع الکلم. کچھ عربی کے لفظ اللہ کے لیے تم بھی اپنی زبان سے یاد کرنا سیکھو. آدمی سمجھتا ہے، آہستہ آہستہ بات سمجھ آتی ہے، یاد ہو جاتے ہیں، علمی ذوق تو بندہ بنائے. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں، ہمیں دکھ ہوتا ہے پوری دنیا علمی استفادہ آپ لوگوں سے کرے اور آپ کو عربی کے لفظ بھی نہ آئے تو بندے کو افسوس کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک الفاظ ہیں، ہمیں یاد کیوں نہیں ہوتے. نمبر 1 جوامع الکلم، میں نے اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے. نمبر 2 ونصرت بالروح، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے روح دے کر میری مدد فرمائی ہے. کیا مطلب؟ ایک حدیث مبارک میں ہے، نصرت بالروح مسیرۃ شہر، میرے پاس آنے والا بندہ اگر مجھ سے اتنا دور ہو کہ میرے پاس آنے پہ 1 مہینہ لگے تو مجھ نبی کا روح اس پر وہاں بھی چھا جاتا ہے. اگر ایک بندہ مجھ سے اتنا دور ہو کہ میرے پاس آنے میں 1 مہینہ لگے تو میرا روح اس پر وہاں بھی چھا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے نبی ایک بستی کے نبی ہیں، دور تو جانے نہیں ہے، اتنے روح کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی پوری دنیا کے نبی ہیں، توجہ رکھنا، پوری دنیا کے نبی ہیں، لیکن حضور دنیا میں گئے تو نہیں ہے نا، حضور مسجد نبی میں ہیں، حجیزیرۃ العرب میں ہیں، پوری دنیا میں نہیں گئے، لیکن ہے پوری دنیا کے نبی. لیکن پیغمبر آج بھی مدینہ منورہ میں ہیں، اپنے روزے پہ ہیں، لیکن حضور کا عظمت والا روح اللہ کی قسم پوری دنیا میں ہے. آج بھی آپ دیکھیں نبی کا نام آئے مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے، پیغمبر کا نام آئے درود پڑھ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے دل محبت سے بھر جاتا ہے. کسی نے لکھا ہے ملکہ ایک عورت کے بارے میں، بادشاہ کی بیوی ہے اور فوت ہو گئی، کسی نے خواب میں دیکھا اللہ نے اس کو جنت میں جگہ دی ہے، بخش دیا گیا. اس خاتون سے پوچھا کہ تمہیں کس عمل کی وجہ سے خدا نے نجات دی ہے؟ اس نے کہا باقی مال تو میرے پاس نہیں ہے، جب مؤذن اذان دیتا تھا میں اس وقت اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیتی، اس ادب کی وجہ سے خدا نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا. آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا خیال کرے. ایک آدمی ٹرک ڈرائیور تھا اور مجھے اس کا جملہ اتنا پسند آیا، اب کبھی بھی، اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کبھی بھی کسی آدمی کو حقیر نہ سمجھو. بعض بندوں کی چھوٹی سی نیکیاں اتنی قیمتی ہوتی ہیں اللہ بخش دیتا ہے، اور بعض بندے بہت بڑے ہوتے ہیں خدا چھوٹی بات پہ پکڑ لیتا ہے. ٹرک ڈرائیور، اور وہ کہنے لگا مولوی صاحب تسی یقین کرو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک قبلے کی طرف منہ کر کے میں نے تھوکا نہیں. اب دیکھو ہمارے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں قبلے تر منہ کر کے پیشاب کر دیں گے، لٹرین ہوگی قبلے کا خیال نہیں کریں گے، کبھی منہ ادھر ہے کبھی پشت ادھر ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے اور وہ قبلے کی جانب منہ اور پیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہے، یہ ان پڑھ ٹرک ڈرائیور ہے۔ اور اس نے کہا جی میں نے زندگی میں کبھی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا بھی نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے، ادھر اللہ کا گھر ہے اور میں ادھر منہ کر کے تھوکوں کیسے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ بخشش فرماتے ہیں۔ نصرت تو پھر روح، خدا نے روح دے کر میری مدد فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے اور نبی کا فیض پوری دنیا میں ہے۔ میں عقیدہ بیان کیا کرتا ہوں، آپ اس کو ذہن نشین فرمائیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ کے نبی مدینہ میں ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے اور اللہ کے نبی مدینہ میں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں اللہ صرف عرش پر ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں، اور جن کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ بعضوں کی عادت ہے بھائی کھڑے ہو جاؤ حضور پاک آ رہے ہیں، جیسے وہ طاہر القادری نے جھوٹی خوابیں بیان کی، اس سے بڑا بہمان کو دنیا میں ہوگا جھوٹ کیا بولنا ہے، خوابیں ریکارڈ پر موجود ہے۔ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور کہا بیٹا طاہر میں پاکستان آنا چاہتا ہوں لیکن پاکستان کے لوگ بہت گندے ہیں، میں پریشان ہوں کس کے پاس جاؤں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے خدمت کا موقع دو، پر میں بیٹا طاہر میری شرط ہے رہائش بھی تو دے گا ٹکٹ بھی تو دے گا۔ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اللہ جھوٹے پر کروڑوں لعنت فرمائے، یہ نبی کی شان کے بارے میں ایسے جملے، یہ تو ایک عام عالم کہتے اس کو افسوس ہوتا ہے، اور خوابیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ سمجھے بہت بڑا مذہبی لیڈر ہے۔ کہ طاہر میں تیرے پاس آؤں گا تو کرایہ میرا تو دے گا، تاکہ ہر مرید کے اور جی ٹکٹ کا لاکھ میرے کون لو، دوسرا کہ جی میرے کون لو، ایک جھوٹ بول کے کروڑوں روپیہ جمع کر لیں گے، اللہ میں ذلت سے محفوظ رکھے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہاں پر ہیں؟ مدینہ منورہ۔ اور اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ ہر جگہ پر ہے، نبی مدینہ منورہ میں ہے، لیکن اللہ کے نبی کا فیض وہ ہر جگہ پہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ ہر جگہ پہ ہے۔ میں اکثر یہ دلائل پکوایا کرتا ہوں، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی ہر جگہ پر ہے، حاضر اور ناظر ہیں، حضور یہاں بھی ہیں، اور دلیل کیا پیش کی ہے؟ قرآن کریم سے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آدمی کو شرم آتی ہے کس قدر قرآن کو غلط بیان کرتے ہیں، کہا جی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو رحمت بنایا ہے، رحمت ہر جگہ پہ، نبی ہر جگہ پہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسا عقیدہ بیان کیا، نبی رحمت ہے، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا یوں ہر جگہ پہ ہو تو پھر میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، اللہ فرماتے ہو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ نے سورج کو روشنی بنایا ہے، روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ، تو مان سورج ہر جگہ پہ۔ کہا جی نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے سورج آسمان پر ہے، روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے نبی مدینہ میں ہے اور رحمت ہر جگہ پر ہے۔ سورج کہاں پر ہے؟ آسمان پہ۔ اور سورج کی روشنی کہاں پر ہے؟ ہر جگہ پہ۔ حضور کہاں پر ہیں؟ مدینہ میں۔ اور نبی کا فیض کہاں پر ہے؟ ہر جگہ پہ۔ آج میں اور آپ یہاں جمع ہیں یہ اللہ کے نبی کا فیض ہے، میں اور آپ مسجد میں جمع ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، ان کی محبت کا صدقہ ہے۔ وہ محبت نہ فرمائے تو کون ہے جو ان کا نام لے؟ آپ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے، جس سے پیار نہ کریں تو کون آنے دیتا اپنے گھر میں؟ یہ اللہ کے نبی کی محبت کا صدقہ ہے۔ دو باتیں، باقی چار انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہی میں نے خلاصہ عرض کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے چھ چیزیں وہ عطا فرمائی جو پہلے انبیاء کو نہیں دی۔ نمبر ایک جوامع الکلم، نمبر دو روب دے کر اللہ نے حضور کی مدد فرمائی۔ حضور عالمی نبی ہیں، میں یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور عالمی نبی ہیں اور مدینہ منورہ میں، دنیا میں کوئی ایسی جگہ موجود رہی ہے وہاں سے مدینہ آنے میں ایک مہینے سے زیادہ وقت لگے؟ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ پہلے پیدل تھے، پھر سواریوں پر آئے ہیں، پھر اس کے بعد یہ گاڑیاں ہیں، پھر موٹر کاریں ہیں، پھر ٹرین ہے، اور اب تو جہاز ہے۔ اب تو جہاز اتنے بڑے ہیں، آپ کے علم ہے اتنی رفتار جہازوں کی ہے کہ وہ اپنی آواز سے بھی کئی گنا زیادہ جہاز تیز دوڑتے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تک مدینہ منورہ آنے میں ایک ماہ سے زیادہ وقت لگتا ہو۔ حضور مدینہ میں ہے، نبی کا فیض پوری دنیا میں ہے، حضور مدینہ میں ہے، رحمت پوری دنیا میں ہے، نبی مدینہ میں ہے، نبی کا روح پوری دنیا میں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر تین مال غنیمت حلال فرمایا، نمبر چار پوری زمین کو سجدہ گاہ بنایا، نمبر پانچ مٹی کو طہور بنایا، اور نمبر چھ حضور کو پوری کائنات اور پوری مخلوق کا نبی بنایا۔ میں آخر میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ آپ دعا فرمائیں، پہلے یہ بہت بڑی رسم چلتی تھی، وہ جی چناب نگر، جیسے پہلے ربا کہتے تھے، کہتے ہیں چناب نگر ہسپتال بنا ہوا ہے اور دل کا ہسپتال ہے، دل لوگ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی ڈیڑھ لاکھ روپیہ بھی دیتے ہیں اور جا کر ایمان پر بات بھی کرتے ہیں. انہوں نے بالکل آئی سی یو کے اندر بھی سامنے آگے رکھے ہیں, ٹی وی لگا ہے, چینل لگا ہوا ہے, مریض آئی سی یو میں داخل ہے اور مرزا قادیانی کی تقریر سن رہا ہے, اس کی اولاد کو سن رہا ہے, تو ادھر سے روح نکلتی ہے, اس سے پہلے ایمان نکل جائے. جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے اور کافر کی لاش کو گھر لے آتے ہیں. اس علاج کو کیا کرنا ہے؟ آپ دعا فرمائیں. سرگودا میں بھی خاتم النبیین کے نام پہ اسپتال شروع ہے, اس کا تہخانہ بن گیا ہے, اوپر کا کام شروع ہے. میں کل گیا تھا, ہم نے فنڈ بھی دیا ہے, اس کا وزٹ بھی کیا ہے. آپ دعا کریں اللہ اس اسپتال کو مکمل کرا دیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ جی چناب نگر جاتے ہیں ڈاکٹر بہت اچھے ہیں علاج کم ہوتا ہے, ہم نے طے کیا انشاءاللہ ہم سرگودا شہر کے اندر ہی خاتم النبیین یہ دل کا اسپتال تعمیر ہے. میرا نہیں ہے, ہم مولما کر لگے اس پہ محنت فرما رہے ہیں. اسپتال شروع ہے اور خواہش ہوگی اسپتال بنے تاکہ لوگوں کا یہ عذر بھی ختم ہو جائے کہ ہم چناب نگر جاتے ہیں, ہمارے سرگودا اسپتال بن جائے گا, دل کے مریض اپنا علاج بھی کرائیں اور اپنا ایمان بھی بچائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. تو ہمیں اور پیسے نہ دیں, چندے نہ دیں, تو کم از کم دعا تو کرنی چاہیے نا. اللہ اس منصوبوں کو اپنے فضل و کرم سے مکمل فرما دے. اب یہاں سرگودا جائیں نا, یہ نو نمبر چنگی ہے جہاں قاسم اللہ میں, یہاں سے بائیں طرف نہر جاتی ہے, یہاں سنتالی اڈے سے ہے تو وہاں سے نہر ہے. اس نہر کے اوپر آپ جائیں, نو نمبر چنگی سے نہر کی طرف بائیں طرف جائیں تو پھر بائیں طرف اسپتال بالکل نہر کے کنارے پہ اس کی تعمیر شروع ہے. نچلی منزل ہوگی, اب اوپر اس کا کام ہے. دعا کریں اللہ اس رمضان سے قبل اس کو مکمل فرما دے. اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ مکمل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.